80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i dzisiaj razem to uczcimy. Zabieramy Was w muzyczną przygodę po Warszawie. Witamy.

który wybrała na zespół Błoto, wcześniej zespół Eras, Hades. When we're maszerują niewolnicy. Wojna! Będą na was polować. Wojna! Będą was zabijać. Ogromne brawa, Balusz, Kraksa, Kryzys! A my mamy teraz dla państwa premierowy utwór pod tytułem Sierpień. Dominic.

Wielkie brawo zespół Księżyc w kompozycji Davida Bowie i Briana Eno pod tytułem Warszawa. Wieść mówi, że David Bowie wysiadł na dworcu centralnym w Warszawie, poszedł do sklepu muzycznego i kupił kasetę zespołu Śląsk i zainspirowany właśnie tą muzyką skomponował ten utwór. A ja skomponowałam utwór Warsowi 12 lat temu dokładnie. I właśnie on teraz zabrzmi dla Państwa. Thank you.

Wielkie brawa zespół Błoto wykonał dla nas premierowo utwór Prawdziwy. Just can't see that you deceive my love.